राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 29 अप्रैल 1996 को लगभग प्रातः 8:30 गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये भगवान और भगवान की भक्ति है। ये कोई पूछते है कि राधा कृष्ण क्या है? भगवान और भगवान की प्रेमा भक्ति। लोग प्रत्यक्ष को मानते हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ हमारी नेत्रों के सामने दी गई, तो वास्तव में प्रत्यक्ष परमात्मा ही है। संसार प्रत्यक्ष नहीं है। ये तो प्रति क्षण जा रहा है, किसी क्षण में इनकी स्थिति नहीं है। और परमात्मा है जो कि त्यों, कभी उनमें परिवर्तन हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। सदा सदा सदा रहने वाली वही है प्रत्यक्ष। साधारण भाषा में जिसको मौजूद कहते हैं, है रहने वाले वही नित्य निरंतर रहने वाले है। सज्जनों, उधर दृष्टि नहीं है, भगवान का भाव नहीं है। भगवान का ही भाव है, संसार का भाव नहीं है। दोनों दृष्टियों से विवेक शक्ति ने देखा जाए तो परमात्म तत्व ही है। सत असत दो देखा जाए तो सत की सत्ता नहीं है, असत का अभाव नहीं है। असत सत्ता नहीं तो सत्य सत्व है। असत का भाव नहीं है। नासतो विद्यते भावो, भाव नहीं है तो उसका अभाव ही सत्य है। ना भावो विद्यते सत, सत का अभाव नहीं है तो भाव ही है। तो एक ही तो हुआ, चाहे असत का अभाव कह दो, सत का भाव कह दो, भाषा दो हुई चीज तो एक ही हुई। असत का अभाव है तो भाव ही सत का भाव ही हुआ, सत का भाव सत का भाव ही हुआ। जो वास्तव में सबके सामने है तो परमात्मा ही है, और है नहीं। ये जो दिखता है सभी इंद्रियों के द्वारा आप देखते हैं, दिखता है। बुद्धि के द्वारा देखो तो ये एक क्षणभंगुर दिखता है, और तत्व के द्वारा स्वयं परमात्मा एक परमात्मा तत्व, वही परमात्मा तत्व है। और हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। सब जगह ईश्वर रूप है, परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। कहूं आयु मग्निम सलिलम महेंच ज्योतिष सत्वा निदिशो ध्रुमादेव सरित सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत किंच भूतम् जो कुछ दिखता है अनन्या अन्य है, वो परमात्मा ही परमात्मा है। जब परमात्मा की तरफ देखते तो परमात्मा ही परमात्मा सब जगह वही अंतर से भूत आना हमारे सर्वे से सूक्ष्म शांति के सब प्राणियों के भीतर सबकी बाहर और प्राणी भी चराचर भी सूक्ष्म ताकत देखिए वो अविज्ञेय क्यों है सूक्ष्म तो सूक्ष्म का मतलब क्या है स्थूल बुद्धि वाले देख नहीं सकते जैसे लिखा हुआ हो श्रीमद भगवद गीता तो इन अक्षरों को देखे तो बिल्कुल अपढ़ आदमी को भी अक्षर वैसे ही दिखते हैं और पढ़े हुए को भी अक्षर वैसे ही दिखते हैं व्याकरण की दृष्टि से श्री श्रीमद भगवद गीता ये सब पद पदार्थ ठीक ठीक दिखते हैं और भगवान को जानने वाले भगवद गीता भगवत स्वरूप गीता दृष्टि के भेद से अलग देखते हैं वास्तव में परमात्मा ही है रंगंग दोषाग्रज जिसकी वही भावना जैसी प्रभु हृदय की तृतीय से प्रभु अनेक रूप से नहीं है भावना अनेक रूप से है भगवान वही है भगवान वही है अपनी भावना का उसको दर्शन देते हैं और अपनी धारणा छोड़े तो असली दर्शन होते हैं अपने दर्शन चाहे छोड़ दो अपनी दृष्टि चाहे भगवान को कह दो भगवान की कह देने से उनकी कृपा से सो जाने जी देहु जनाई जान तुम्हें तुम्हें जाना तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जान तो भगत भगत भगवान की कृपा से भगवान को जान सकता है अपनी कृष्ण से नहीं अपनी शक्ति से नहीं अपनी सामर्थ्य से नहीं अपनी विद्या और चतुराई से नहीं। गीता में कई पद आए हैं उसमें आया है विदुर देवान दानवा आपको देवता नहीं जानते दानव भी नहीं जानते तो दानव के जानने की बात ही नहीं है न मैं विदु सुरगणा प्रभंग न महर्षय देवता नहीं जानते महर्षि नहीं जानते और फिर कहते विदु देवान दानवा दानव कहने का मतलब है प्राप्त सत्याम निषेध होता है तो दानव जानने के लिए समर्थ होते हैं क्या वे नहीं जानते तात्पर्य क्या है कि दानव जो है मैं दानव है और नमुचीर कई ऐसे विचित्र दानव है उनको बहुत विद्या आती है उनकी माया बहुत विलक्षण है कई तरह की ऐसी बात बता देते हैं जिसे आदमी चकरा जाए तो ये जो बुद्धिमत्ता है ये भगवान की याद चलती ये तात्पर्य है उसका दानवों की बहुत विचित्र विचित्र माया देवताओं की भी चकरा दे ऐसी विलक्षण माया ऐसी माया शक्ति उनकी अनंत है तो इस तात्पर्य इसका हुआ कि ऐसे माया वाले बड़े विचित्र बुद्धि वाले दानव भी नहीं जान सके। एक बाजीगर खेल रहा है दबा कर बड़े बड़े शास्त्री बड़े बड़े आचार्य चकरा जाते हैं पर वो जमूरा होता है वो नहीं चकराता ऐसे भगवान का भगत होता है वो ही जानता है और नहीं जानते जान सकते थे जानने की ताकत नहीं जानते ये तात्पर्य है विदुर देवान दानवा अपनी शक्ति से कितनी विचित्र अपनी शक्ति हो प्रभु को जानने में समर्थ नहीं है प्रभु के जानने की शक्ति तो भगवान से ही मिलती है और कहीं मिलती नहीं बहुत विचित्र माया हो वो किसी को भगवान शाह कुछ काम नहीं करते कुछ काम नहीं करते अगर भगवान जानते हैं तो चल जाते हैं बड़े बड़े यज्ञों में भगवान को पुकारते नहीं आते गाय रंबाती है भूखार करती है तो भगवान बोल जाते क्या हो ये ज्यादा विदुषी पढ़ी नहीं की ये पढ़े लिखे बुद्धि के प्रयोग से वही भगवत नहीं जाने देते। तुम्हारी कृपा तुम्हारे गुणंदन आपकी कृपा से आपको जानते हैं। हम अपनी शक्ति से नहीं जान सकते, बड़ी भारी विचित्र शक्ति दान हुआ की है, पर भगवान के विषय में वो कुंठित हो जाती है। तो भगवान की कृपा से ही होता है जो कुछ अभी जो हो रहा है उसमें कोई कुछ भी माने कोई कुछ भी माने, हो रहा है भगवान की कृपा से। ये सत्संग हो रहा है, हम समझ रहे कि हम कर रहे हैं, हम सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं। अहंकारो मिटी वृथा अभिमान अभिमान वृथा, ये भगवान की कृपा से हो रहा है। और कृपा का सहारा लेने पर मुकं करो दिवाचा लंग पंगु लंघयति बिनु यत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। मुख हो वाचा पंगु चले मेरी गिर जास कृपा सुदला द्रव से वजवदान। तुरी कृपा से आप सर्वथा अयोग्य समझते हैं, कुछ भी काम करने है वो महाराज विघ्न हो जाता है। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के थे और 6 महीने में भगवान की प्राप्ति कर ली, भगवान के साथ एक हो गए। कब हो गए कि जब छोटी माँ से तिरस्कृत हो गई, अपनी बड़ी माँ के पास पहुंचे, वहां कह बेटा तेरी छोटी माँ ने कहा ठीक कहा, न हमने भजन किया न तैने किया है, इस वास्ते दशा है हमारी, तो मैं भजन करूंगा। तो देखो तिरस्कार से भी गए सत्कार से भी गए। ध्रुव जी महाराज भगवान की तरफ चले तो तिरस्कार से भी उधर गए, माँ आदर सत्कार प्रेम से शिक्षा दी उसी ने दोनों माताओं की कृपा से। तो क्या हुआ संसार के साथ से अरुचि हो गई बिल्कुल, मन में कुछ वासना थी जैसे विभीषण जगती ऐसी, परंतु संसार से निराश हो गए सर्वथा। छोटी माँ ने कही उसे उन्होंने बड़ी माँ ने कही, तो लग गए भगवान के भजन में और भगवान के साथ एक हो गए, तल्लीन हो गए। एक तो सभी है परंतु संसार की तरफ खिंचाव होने से अनन्यता नहीं आती, उनकी अनन्यता आ गई, एक हो गए। एक होकर के प्राणायाम किया, श्वास खींचा तो त्रिलोकी के प्राण रुक गए, महाराज वायु बंद हो गए। तो भगवान के कृपा से सब श्वास ले रहे हैं, उनके साथ होकर प्राण रुकते ही त्राई त्राई मच गई। अब प्राण नहीं आओ तो मरेंगे सब। भगवान से प्रार्थना करी तो प्रार्थना करी, देवता समझे प्रार्थना करते हैं, भगवान तो स्वयं जानते हैं, भगवान की अनजान थोड़ी है, भगवान प्रकट हो गए। तो महाराज ध्रुव जी देख रहे हो, अब क्या बोले, छोटे से बच्चे बड़ा बड़े कुछ नहीं, भगवान ने गाल से शंख छुआ दिया। महाराज बोल उठे, मेरी बाड़ी जो प्रसुप्त थी वो संजय गए अखड़ी धक शक्तिधर सदा, वो अपने तेज से मेरी वाणी को जागृत कर लिया, स्तुति करने लग गए। कितने विचित्र हो गए ऐसे सज्जनों आप, हम सब उसी कृपा से ऐसे हो रहे हैं। यथा प्रवृत्ति भूता नाम हीन सर्वविदम कथम, सब संसार जिससे व्याप्त है उसी कृपा से उत्पन्न हुए हैं, चेष्टा कर रहे थे। स्वकर्मणा तुम अभ्यर्थ, भगवद गीता ने बहुत सरल बात बताई कि अपने कर्मों से उसका पूजन करें। जो आप काम करते बहनों माता रसोई बनाती है, झाड़ू देती है, जल भरती है, बर्तन भरती है, जो कुछ करती है, स्नान करती है, कपड़ा धोती है, भगवान का पूजन करें। भाई वे भी भगवान का पूजन करें। स्वकर्मणा तुम अभ्यर्थ, अपने अपने कर्म, शौच स्नान आदि छोटी छोटी बड़ी से बड़ी क्रिया भगवान के लिए कर रहे, भगवान के अर्पण कर रहे। तो भगवान बहुत सरलता से मिल जाए, स्वकर्मणा तुम्हें भिर्चे सिद्धम बिंदति मानव ब्राह्मण नहीं दिखा हुआ सिद्धम बिंदति मानव न सिद्धम बिंदति क्षत्रिय सिद्धम बिंदति मानव मनुष्य मात मुसलमान हो ईसाई हो जहूदी हो हिंदू हो किसी वर्ण का हो किसी आश्रम का हो स्वकर्मणा तुम्हें भिर्चे अपने जो कर्तव्य कर्म है उनको ही फूल बना ले और फूलों से भगवान का पूजन करे सज्जनों माता और बहनों भाइयों हर समय ये देखे मैं भगवान का पूजक हूँ और भगवान की पूजा कर रहा हूँ जैसे कोई गंगा जी की पूजा करे गंगा के जल से ही गंगा जी के जल से ही गंगा जी की पूजा करे जैसे पुष्पों से पृथ्वी की पूजा करे जैसे दीपक से सूर्य की पूजा करे ऐसे अपने कर्म से भगवान का पूजन करे। अब दीपक से सूर्य भगवान की आरती करे तो क्या वहां अंधेरा है? जो दीपक से प्रकाश हो जाएगा अंधकार दूर हो जाएगा। पृथ्वी के फूलों से पूजा करे तो क्या पृथ्वी सुगंध वाली हो जाएगी? गंगा जी का जल से गंगा जी की पूजा करे तो क्या उस पूजा से गंगा जी कोई धो जाएगी शुद्ध हो जाएगी मन दूर हो जाएगा? ऐसे ही स्वकर्मण कैसे अपने अपने कर्मों से वहां पूजक और पूजा और पूज्य भेद नहीं रहता। पूजन करते वक्त भेद नहीं रहता। देव भूपा नहीं हो गई अजीत साधक होता है तो साधक और साधन और साध्य तीन होते। साधन करते करते चाहे ज्ञान योग हो चाहे कर्म योग हो चाहे भक्ति योग हो चाहे अष्टांग योग हो चाहे लय योग हो चाहे मंत्र योग हो चाहे अनाशक्ति योग हो कोई योग जो भगवान के साथ संबंध जोड़ ले भगवान के संयोग कर ले। गीता में विषाद योग आया विषाद योग दुख विषाद दुख होता है वो विषाद योग हुआ। उस विषाद ने अर्जुन को भगवान के सम्मुख कर दिया। कितना बढ़िया भाई योग हुआ ये योग है। किसी निमित्त से भगवान इधर हो गया ध्रुव जी महाराज की तिरस्कार से भगवान इधर हो गए तो वो योग हो गया सब। तो अपना अपना कर्म भगवान के अर्पण करे भगवान के साथ संबंध वाले है। सज्जनों संसार को मानते हैं संसार है नहीं प्रधान सारती थी संसार गचती थी जगत जो जा रहा है निरंतर जा रहा है उसको ठहरने के लिए वक्त नहीं है। एक क्षण में उससे सुख चाहते हैं ये गलती होती है बड़ी भारी गलती होती है। ये सब संसार परमात्मा के सन्मुख कर रहा है। जिसको आप मन से ठीक मानो वो चल देता है वो निकल जाता है। तो ये कहता है कि तुम मेरी तरफ मत देखो। जिस प्रकाश से जिस अधिष्ठान से जिस आधार से जिसकी सत्ता से जिसकी सामर्थ्य से सब हो रहा है वो है ये तो चाह रहा मेरे दिन क्या देंगे तुम मैं तो चाह रहा हूं। तो सब संसार परमात्मा की तरफ ही लगाने के लिए ही ये कर रहा है। समझ लो हर एक समझता नहीं ध्यान देकर समझे ये नाश होना वाला है परिवर्तनशील परमात्मा की तरफ लगाता है और परमात्मा तरफ संकेत करता है। कहते वो मर गया हमारा लड़का मर गया पिता मर गया मेरा पति मर गया तो मर गया क्या परिवर्तन हो गया मर क्या गया पिंड प्राण का भी हो मृग प्राण त्याग जीव प्राण धारण प्राण त्याग दिया तो प्राण तो हृदय ही त्यागते बाहर गया फिर देश आया फिर बाहर गया फिर गया अब बाहर गया नहीं आया प्राण त्याग हो गया आया तो आया जाता है तो प्राण रह गए अब बाहर गया बहुत सर्द निश्वास ही विश्वास का प्रवर्तन है पीछा लौट रहा हो तो मर रहे हर दिन प्राण जा रहे हर दम ही प्राण ही। तो ये क्या कह रहा है कि भाई ये सब निष्प्राण है ये प्राण रहती है। प्राण तो परमात्मा है सभी जीव के जीव प्राण के प्राण तो परमात्मा है वो असली जीव, जीव जीवन है वो, और जीवन नहीं है ये मृत्यु है। मृत्यु संसार सागर बताए, संसार सागर है। ये सागर किसने भरा हुआ? मौत से, सिवाय मौत के संसार में कुछ नहीं है। प्रतिक्षण अभाव हो रहा है, प्रतिक्षण अभाव ही अभाव, उस अभाव से मौत से, मौत से भरा हुआ संसार रंग दे, बड़ा दुस्तर है। मैं माया दुरुत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांतरन्ति थे, केवल मेरे शरण होते, मेरे ही माम एव इतना माया ते तरंत, मैं माया को तर जाते हैं। भगवान की शरण हो रोशन क्या, जहाँ भाई बहन जहाँ आप है, जहाँ रहते हैं, जहाँ बैठे हैं, जहाँ करते हैं, वहां से सीधा भगवान का मार्ग है। ऐसा नहीं गुरु जी मिलेंगे, महात्मा मिलेंगे, संत मिलेंगे, कुछ उसे दे देंगे, कुछ दे सीधे भगवान सब की सब वहां से सीधा मार्ग है, किसी दलाल की जरूरत नहीं है। पहले पोस्ट ऑफिस में ऐसा था कि पोस्ट ऑफिस को दिए जाते कुछ टिकट नहीं लगता था, और जगह जगह टिकट लगता है। ऐसे ही दूजी जितनी विधियां है उन विधियां में शास्त्र की विधि है, उनमें ठिकाना ठीक होता है। तर्पण करो, पंड ध्यान करो, तो उसमें ठीक ठिकाना बोलो, गोद रहो सहित, और भगवान को पुकार करो तो सिद्धि पर। वह टिकट कुछ नहीं, वह कोई विधि कुछ नहीं, वहां विधि हृदय की पुकार है, भीतर का भाव है। भाव क्या है जनार्दन? मंदो बदति विष्णुआय, धीरो बदति विष्णुवे, उभयो से फलम तुल्यम, भावग्राही जनार्दन। कृष्णाय नमः, ऐसे विष्णुआय नमः, भाव है उसका भाव। तो भगवान नहीं देखते कि अशुद्ध बोलता है, भाव बोलता है, भाव। आप किसी तरह से कर्म भाई का खिचड़ा खाए बिना भगवान को झक नहीं पड़ते। अब उसमें कौन सी विधि, कौन सी विचार है? एक ब्राह्मण ने विधि बता दी, बड़ी हैरान हो गई ठाकुर जी और कर्म भाई का, दोनों हैरान हो गई, धीरी हो गई भोजन वैसे ही बात है। ढबड़िया में पड़ दो कि दूसरे से भोग लगाओ, जात में होकर ढाबड़ा होता, ढाबड़ा हमारे ये बहनों तो सूत का होता है, वो ऊन का होता है, और वो कड़िया साठ कर ऐसे नहीं बनाया गया था, लंबा लंबा लंबा कुंबल होता है, उसको ऐसे ऐसे करके और बस ऊपर डोरी नहीं बांध देते, उसे नहीं होगी ऐसी अगर नाड़ो बंदी जो बंदी ऊपर से बस डोरी बांधते, कपड़ा तो डूबते है, वो ऊन कपड़ा डूबता नहीं, वो ये तक सदाई अब कैसा है आप देख लो, मेरे पर्द करती हो, पर्दा करते है ना, उसे क्या पर्दा कर दो, कहां लाओ धाबड़ी तो पढ़ दो, रस रस भोग लगा दो। इसका अर्थ उल्टा मत समझना, शास्त्र के विधि विधान है ये कोई कम नहीं है, परंतु आपको जब चेत है, होश है, विचार है, तो सब विधि विधान करो। जहां महाराज से छोड़कर भगवान में तल्लीन हो गए, अब किसको विधि विधान याद है, तो वो कोई विधान नहीं, केवल भाव भगवान का, असली असली लगन, असली लगन, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे सोए, नारायण जिस लगन में तनमंदी से खोए, नारायण हरि लगन में यह 500 निस्वार्थ, यह 500 निस्वार्थ विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत भूपात, ये स्वाद ही नहीं, वो छूटता नहीं है, ये स्वाद ही नहीं, तो उसके लिए कोई विधि भी नहीं है। विधि उनके लिए है जो सावधानी से काम करते हैं। सब साथ होते ही भगवान में तो केवल भावक राइज नारदन तो भगवान सबके लिए सदा तैयार, सदा ही सदा ही, कितनी विलक्षण बात है। सबके लिए शुरू में पढ़े लिखों के लिए, अपड़ों के लिए, मूर्खों के लिए, सब जाति हुए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मुसलमान ईसाई यहूदी कोई हो, उनका भाव है, भाव ही भाव भगवान में वो आकर्षण है, प्रियता है, जो इसका नाम ही प्रेम है। पन्नगारी सुन प्रेम सम भजन दूसरा अस विचारी पुण्य पुण्य मुनिर कर राम गुणगान। पन्नगारी सुन प्रेम सम जो प्रेम है यही भक्ति है। नाम बदल कीर्तन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, पढ़ना, ये सब साथ। परंतु असली भक्ति क्या है, जैसे प्यास लगे तो जल को याद करना नहीं पड़ता, भूख लगे तो अन्न को याद करना नहीं पड़ता। अजात पक्षा यो मातरण खरा स्तन यथा वस्तरा प्रियम प्रिय विषन्ना मनोरिंदाक्ष विवृक्षते त्वाम। वृत्रासुर क्या, वृत्रासुर असुर असुर है, वृत्रासुर हे अरविंदाक्ष मैं बना तो हम भी दीक्ष थे, आपको देखना चाहता बना केवल भगवान करती है। भगवान नहीं देखते, राक्षस है वो, क्या कहता है नहीं देखते, भावक है उसका भाव है। और भाव में सज्जनों सब स्वतंत्र है, ऊपर की क्रिया में सब स्वतंत्र नहीं है। बड़ी बड़ी विधि अभियोग यज्ञ हो रहा है, उसमें अंत में मैं नहीं जानता महाराज, पूजा नहीं जानता, विधि नहीं जानता, मंत्री क्रियाहीन भक्ति जो कुछ है, आप प्रसन्न हो जाओ, क्षमा करो, प्रसिद्ध ये मानना ही पड़ता है। अच्छी अच्छी विधि करने वालों को भी पूरा कौन कर सकता है, कोई कह सकता है कि मेरी भूल नहीं होती, मैं सर्वथा सजग हूं, भूल नहीं होती, कोई मिलेगा नहीं। जीव धर्म है हमारी अभिमाना भूल ही है। भगवान की तरफ चलते हैं तो भगवान उसको देखते हैं। बच्चा माँ माँ करता है, अजात पक्षा यु मातरंग खगा, छोटे छोटे पक्षियों के छोटे छोटे अंडे से निकले हुए कोल मनुष्य का दूध आवे जो ची ची ची ची करते हैं, छोटे छोटे पक्षी पर बढ़ते हैं, वो माँ को याद करते हैं। अब कौन सी विधि है, वह क्या विधि है, ऐसे भगवान की तरफ चल पड़ो भाइयों। ये भाव बनाने में आप परतंत्र नहीं है, लोग समझते हैं परतंत्र, आप परतंत्र नहीं है, आपकी आदत परतंत्र कर रही है। स्वभाव विरुद्ध बना लिया, भोगों में, संग्रह में, मान में, बढ़ाई में, आलस में, प्रमाद में, आराम ले लगे, इधर आपने ये कठिनता बना ली, आपकी बनाई हुई कठिनता है। भगवान तो क्या, भगवान तो अपने माँ के पास जाने वाले बालक को कुछ शौच स्नान शुद्धि निर्मलता कर जाना पड़ता है, वो तो है जो ही माँ है बस। ऐसे सजनों भगवान हमारी सबकी माँ है, तमेव माता से पिता, तमेव तमेव बंधु से सखा, तमेव तमेव विद्या द्रविणम, तमेव तमेव सर्वम। माता राम मत पिता राम चंद्र, स्वामी राम मत पिता राम सर्वभाव जी कपट तजी सर्वभाज सर्व स्वभाव मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष दाई। हम गोस्वामी जी कहते कहो भक्ति पद कवन प्रयासा, जो गण नमक जप तप उपवासा कुछ रही, सर्व स्वभाव मन कुटिलाई। सीधा सर्व भगवान को पुकारे, भगवान को निर्मल मन जल सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र भावा। यह चतुराइयों कौन सी भगवान को नहीं सुहाती, निर्मल मन सीधा सीधा भगवान को भजे। भगवान राम वनवास में गए तो देवता आए, ऋषि मुनि आए, फिर वनवासी कोल की रात में आए, तो कोल की रात का जितना लंबा प्रकरण गोस्वामी जी बना लिखा है, ना देवता को लिखा ना ऋषि मुनियों का लिखा। ऋषि के कहते मारे हम तो आपके सोना भगभग लाए, मैंने भगवान का रूप लूटने के लिए आगे खुश होते। उसने कहते हैं कि महाराज ये जगह हमारा पग पग जो है सरब जगह हम दे जानते हैं, झगड़ा दिखावेंगे और मन दिखावेंगे, आपको शिकार खिलावेंगे। और अपनी बात है जैसी बात करते सर, हम ऐसा करेंगे आपकी सेवाएं, हमसे एक परिवार समेता परिवार में से आपकी सेवक है, सबसे नाश आयुष देता आप आज्ञा देते हैं, वह संकोच न करे सरलता से करे। तो गोस्व जी कहते दुजन किरात के जिन पितु बालक में तोतला तोतला बालक बोलता है, जो सुने मुदित बल पितु का तुम्हारा जो कहे बालक तोतरी बात सुने पितु पितु और माता। अब क्या वो दुर्लभ बात है, कोई विशेष बेगर गिरचा सुनाता है, तोता तोता बोलता है, बोल रहा आता ही नहीं पिता माता उतने खुश हो रहे जितने बड़े पंडित से खुश नहीं होते, बड़ी चतुराई से शुद्धि से बालक बोलता है तो माँ बाप को तो अच्छा लगता ही है, पर तोती बने से जितने राजी होते उतने वही होते, वो बनावटी नहीं है, उसी दशा था पर बन लेता है। भगवान के सामने सज्जनों आप कोई विशेष चतुराई नहीं, सच्चे हृदय से चल पड़ो, जितनी विधि कर सो विधि रखो सब कुछ करो, परंतु चल पड़ो भगवान की तरफ। वो अपने हैं और अपना नहीं है, ये हड्डियां भी अपनी नहीं है, यह माल के पेट में ही पड़ी है और यही पड़ी रहेगी, लोग ही जलाएंगे उठा करके, तो और अपना कौन है बताओ। आप जिस शरीर की ममता करते हैं, अहंता करते हैं, मैं हूँ मेरा ये नहीं शरीर, मैं हूँ मैं शरीर मैं हूँ, ऐसा मैं कहते हो, ये भी आपका नहीं है, ये मैं नहीं आपका, आपका हो तो इन पर आपका बस देना चाहिए। कोई भाई बहन अपने शरीर पर अपना अधिकार कर सकता है, चाहे जैसे इसको बढ़ा सकता है, चाहे जैसा रख सकता है, चाहे जितना दिन रख सकता है, आपका आधिपत्य है। ये सबको अनुभव होना चाहिए कि हमारा बस नहीं चलता है, ना शरीर पर चलता है, ना इंद्रियों पर चलता है, ना बुद्धि पर चलता है, ना मैं पर चलता है, मेरे पास अंतःकरण कोई हमारा बस चलता नहीं है, अधिपति आप हो तो चलाओ, बस में होना चाहिए। और एक विचित्र बात बताओ, आपका किसी पर आधिपत्य आधिपत्य नहीं चलता, पर भगवान पर आधिपत्य चलता है। बालक का किसी पर आधिपत्य नहीं है, परंतु सब पर आधिपत्य, आधी रात को रोने लग जाए तो सब घर के जग जाए, और उस माँ बोले कि नहीं वो बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, सब बच्चे के पक्ष में हो जाए, सब पर विजय कर रहा था, बारह नाम रोध नाम बलम, ये बल है उनका, आज तो रोने लग जाए। नामदेव जी महाराज भजन करते थे और भगवान के साथ बड़ा प्रेम था उनका, भगवान प्रकट होकर लीला करते थे, रंग का और पंख का थे दो, तो वो रंग का ये रंग नाम से कुछ पास में नहीं, जंगल में जाना सूखी लकड़ी ले आना और उसको बिक्री कर उसे जो मिले अपना उधर पूर्ति करते, तो दोनों ही ऐसे ही थे। तो जब लकड़ी लाने को जाते तो थोड़ी देर पर चलते थे, साथ में नहीं, भवेद वार्ता दो और भी दो होते ही बात हो जाते थे साथ में, तो भगवान के भजन बाधा पड़ जाती है, तो पहले बहुत चौदह वो पुरुष चलते, पीछे दूरी पर वो स्त्री चलती। तो नामदेव जी महाराज ने भगवान से कहा कि महाराज रात दिन आपके भजन में लगे हुए हैं और अन्न नहीं मिलता है, पूरा कपड़ा नहीं मिलता है, आप कृपा करो इसको दो। भगवान ने कहा नमाई लेते नहीं कि महाराज ये तो आपके बाहर लेते नहीं तो लकड़ियों में टूट जाते हैं, जाते हैं किसी करते हैं। तो भगवान ने साथ में मोरों की ढेरी रख दी, सोने की ढेरी रख दी, तो महाराज देखो कि ये ढेरी रखी हुई है, तो विचार आया कि पीछे स्त्री चलती है ना, सोना देखो तो स्त्री के गणों की मन में आती है, इन गणों को शौक होती है, उसका कर्म मन शुरू हो जाएगा, वो लेकर धूल डालने लगे, इधर वो तो आ गई, वो दूर थोड़ी थी, डालने लगे तो आई, दूर में धूल डालने से क्या फायदा, बंका तुम बंका मेरे से तेज है, ये तो रंग का ही बंका, मैं समझता तू कि सोना है, तू कहते रोत में रेत में जाने से क्या फायदा, कितनी विचित्र बात है, वो मरा नहीं देख रही, वो रेत में रेत है क्या है, समोष्टास प्रकार से हम पढ़ते तो है, सुनते भी सुनाते भी है औरों को, पर दिखता है सुन दिखता है अलग नहीं दिखता। एक बात याद रहा कि बीच में शेर श्री सहदास जी के सामने एक व्याख्या करी थी कि शेर जी की दृष्टि में ये विष्ठा है पैसा, और घनश्याम जी की भपाई जी की दृष्टि में ये पेशाब है, घनश्याम जी की दृष्टि में रहता है। ये बात है तो भाई पैसों की जहां कीमत है वो काम नहीं कर सकते, कुछ नहीं है, ये तो छूना ही नहीं है, इसको तो लगा देना काम में, महिला है कि पशु पक्षी काम आ जाए बस, इनका शरीर शांत हुआ। ये बात याद आ गई, आपसे क्षमा मांगता हूँ मैं, मेरी उद्दंडता होती उद्दंडता होती है। शेर जी का शरीर शांत हुआ तो मैंने कहा अब आपका प्रेस ऐसा नहीं चलेगा, प्रेस तो तेज से चला है। मैंने कहा तेज क्यों नहीं चलेगा कि आपके पैसे आपके मन में पैसों की कीमत है, तो पैसों की कीमत करो कैसे चलेगा, पैसों की कीमत करो तो पैसा कमाएगा। तो बहुत सज्जन बात मानी, उसे तेज चलता है, तो ये उनकी कृपा ही है, पर उनमें पैसों का कोई महत्व नहीं था, वो भीतर का भाव था, भीतर का। संस्थाएं बहुत अच्छी अच्छी हुई परंतु भीतर के भाव में रुपया कीमती है, वह कीमती नहीं था। तो स्वतः ही आता था, स्वतः स्वाभाविक ही, जहां इनकी इच्छा होती है वहां ये नहीं आते हैं। इच्छा बिल्कुल छोड़ दो, देखो नया प्रार्थ बन जाएगा नया, आप मन में इनका आदर इतना जो महत्व दे रहेगा वो महत्व न हो, और जितना पास में जो वस्तु रूपये उसे दुरुपयोग न हो, और इनके कारण से अभिमान न हो, ऐसे सरल होकर आप सदुपयोग करो, पैसे कभी नहीं रहेगी। लाखों करोड़ों रूपये लगने वाले कार्य को 10,000 रूपये आगे शेर जी का शुरू कर दो, लाखों रूपये करोड़ लग गए अच्छा शुरू कर दो, आप सब आता है, आप सब पैसा शुद्ध होने के लिए आया थे। या बर्दी से बैठे गंगरी की कोठियां में बैठे थे तो एक आदमी का पत्र आया, मैनेजर आया, पैसे आए 25,000 था, कितना था याद नहीं, पूरा 20-25,000, कहते ये संतों की सेवा में लगाना है। तो वो है जो करती पीछे भेज दिया, तो भाई संतों की सेवा इतनी आवश्यकता नहीं है, यहाँ ये संतों की सेवा हो रही है, आवश्यकता नहीं है, ये पीछे भेज दिया। मेरे सामने कई बातें मैंने देखी ऐसी, तो उसकी कीमत न बोला बढ़िया काम नहीं कर सकता, वो खर्च कैसे करा, महत्व है उनके मन में। तो सज्जनों इन पदार्थों की भोगों की जो महत्व चीज में है ये अटकाने वाली है, ना पैसे अटकाते हैं ना भोग अटकाते हैं, भोग को जो महत्व दिया है, सुख को संसारी सुख को महत्व दिया है, पैसों को जो महत्व आपने दे दिया, और सत्ता देकर महत्ता दे महत्ता देकर संबंध जोड़ दिया, वो आपका जोड़ा हुआ संबंध ही आपको बाधक होता है। अगर उस संबंध को तोड़ दो तो सीधा रास्ता हो जाए, सीधा रास्ता परमात्मा का। सत्ता उसकी है नहीं, क्षण भंगुरी, एक क्षण भी टिक नहीं सत्ता कहाँ है। सत्ता देकर महत्ता दे दी, महत्ता देकर संबंध जोड़ दिया, वो बाधक हो रहा है, वो सब भगवान को दे दो। शकर माता भेजिए पदार्थ भी कई बार पूजा करते हैं ना, पूजा में पुष्पादि चढ़ाते हैं, चढ़ाने क्रिया करते हैं, पदार्थ क्रिया इनसे पूजा होती है, तो जितनी क्रिया करो जो पदार्थों का विनिमय करो वो सब भगवान के अर्पण कर दो, पूजा कर दो भगवान की। देखो एक बोझ कितना एक आनंद आता है, कितनी एक विलक्षणता होती भगवान की तरफ, सबसे लग जाओ। मीरा बाई की कितनी महिमा है, मीरा सिद्धांत क्या, मेरे तो गुरुदेव गोपाल, दूसरा तो कोई दूसरा है ही नहीं, उत्तम के हस बस मन माहे सुपने हुआ न पुरुष जग नाही। जीव गोस्वामी जी के सामने गए तो क्या भाई स्त्री का मुख नहीं देखता, पुरुष तो एक ही दूसरे पुरुष को गल करके मिले महाराज क्षण में गए। पुरुष परमात्मा देव निर्माण है, नार है, गति प्रपंच सारा, ये गति प्रपंच सब स्त्री है, माया है, प्रकृति है, पुरुष परमात्मा देव एक परमात्मा ही है। तो मैं गति पुरुष दूसरा कहा से आ गए, ऐसी विचित्र बात है, भगवान के सिवाय दूसरी आई चीज कहां से, वहां से तो आई उसका स्वरूप है। एक ही मैं बहुत रूप से हो जाऊं प्रजा रूप से, भगवान ने क्रिया संसार प्रकट हुआ, शास्त्रों का भिन्न उत्पादन कार की बुद्धिमानी की बात है, हमसे कैसा था भगवान है, बस भगवान ही प्रकट हुए। इतनी विलक्षण बात है, इतनी विचित्र बात है सज्जनों, दयाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मने यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधय। देहाभिमान मिट गया, संस्कार मत चला गया, तो जहां मन जाए वहीं समाधि है। असली मन निग्रह है, मन का विरोध तब होगा जब दूसरी सत्ता नहीं रहेगी। अपने मन में दूसरी सत्ता जब तक है तब तक निरोध नहीं होता। मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुत्पास भूमिका होती मन की, जब सत्ता ही नहीं रहा तो यत्र यत्र बनो समाधि, वही भगवान ही भगवान है। वो मन को मन की चंचलता नहीं रहती, वो जहां जाओ भगवान को ही देखता है। असली निरोध तब होता है जब सत्ता नहीं है, दूसरी सत्ता है उसे बनता है, तब तो कुछ खड़ाओगे नहीं, भले ही करो एकाग्र, असली चित्त एकाग्र, एकाग्र नहीं होता निरुद्ध कैसे होगा। दूसरी सत्ता ही नहीं है तो मन कहां जाएगा, अरे क्यों जाएगा, कहां जाएगा, जगह नहीं रही, अरे क्यों जाएगा, किस प्रयोजन के लिए, मन में कोई इच्छा ही नहीं, सत्ता ही नहीं तो इच्छा कैसे रहेगी। तो स्वतः समाधि है निरोध, वही सहज समाधि, उत्तमा सहज अवस्था स्वाभाविक, वो सहज अवस्था सब सहज है, अब भी है ही, वो तो वो है जैसी जैसी है, उसी तरफ दृष्टि नहीं है, दृष्टि भोगों की तरफ, संग्रह की तरफ, सुख की तरफ, आदर की तरफ, बड़ाई की तरफ, निरोगता की तरफ, आराम की तरफ दृष्टि इधर लगी हुई है। ये दृष्टि हटी तो भगवान है, इस दृष्टि का अर्थ नहीं कि इस तरफ है, अरे वहाँ बीच में ही मारे गया, वहाँ ही वही परमात्मा है, जहाँ भोग है जहाँ योग है वहाँ वो परमात्मा वैसे के वैसे ही है, बीच में उलझ गए, उलझ गए इन नकली चीजों में, उलझ गए। ऐसा जानते हैं इस बात को कि ये परिस्थिति नहीं रहेगी, ये पदार्थ तो नहीं रहेंगे, ये व्यक्तियां नहीं रहेगी, ये अवस्था नहीं रहेगी, जानते हैं पर जानते हुए मानते नहीं है, जानते हैं ये रहेगा, पदार्थ रहेगा, ये समय रहेगा, ये परिस्थिति रहेगी, ये अवस्था रहेगी, ये संयोग रहेगा, तो बह रहा है, ये वैजाली बह रहा है, निरंतर जा रहा, इस तरफ ध्यान नहीं है, है जागे मजबूत है, ये पदार्थ है, भोग है, इसको सत्ता देते हो, सत्ता देकर महत्ता देकर गए और फिर अपना संबंध जोड़ देते हो, संबंध टिकेगा नहीं, संबंध टिकेगा नहीं, कोई भले कितना ही बलवान हो, कितना ही ऐसा हो, ये टिकने वाला नहीं है, ये नहीं टिकने वाला संबंधी कह रहा है कि भाई मेरी तरफ मत आओ, तुम भगवान की तरफ चलो, सब संसार शिक्षा दे रहा, ये सब संसार शिक्षा दे रहा, परमात्मा तरफ प्रेरणा कर रहा, कुछ समझे। एक पार्श्व कथा आती है, बहुत से लोग थे वो जा रहे थे तो शहर के बाहर बड़ा भिष्टा पड़ी थी, मैला पड़ा था, खूब भिष्टा दुर्गंधी आ रही थी, तो उनको देख कर भी भागे, तो एक संत बोले भागते क्यों, कहते महाराज नाक फट रहा है, ऐसी दुर्गंधी आ रही है। तो ये क्या कहता तू सुनते हो? ये मेला क्या कह रहा है? क्या क्या कह रहा है? भाई दुर्गंधी आ रही है। ये कह रहा है कि तुम भागो भागने को, मेरे को चाहिए। कल परसों में बर्क लगा हुआ सुंदर मिठाई चाकर कांच की अलमारी में बड़े आदर से पड़ा था, तुम्हारा संग किया तो मेरी ये दशा हुई, तो मेरे को भागना चाहिए, फिर तुम्हारे संग हो जाए ना मेरी क्या दशा हो गई? भाग रहे हो तुम, तुम्हारे संग से हुई। ये फैक्ट्री है, गंगा जल जमुना जी का पोता है, पवित्र जल पैदा दो, पैसा बढ़ा दो, बढ़िया बढ़िया भगवान महान पवित्र भोजन दे दो, मेला बना दो। ये मलमूत्र बनाने की एक मशीन है। तो किसी की महिमा? महिमा तो सजनों भजन की है, सदुपयोग की है, शरीर की महिमा नहीं है। भगवान ने तारा से क्या कहा? क्षितिजल पावक गगन समीर पंच रचती है अधम शरीर, अधम अधम पंच रचती है अधम शरीर। ये पंचायतिक धर्मशाला है, प्रतिजल तेज वायु आकाश है, पंचों की है ये। आपने कब्जा कर लिया है पंचायतिक धर्मशाला पर, आपका उपजा ज्ञान चरण तो मिला गई ज्ञान लो। ये है संसार महाराज। इमं प्राप्य भजे स्वभाव असत्यो लोग प्राप्य भजे स्वभाव, ऐसा प्राप्त मेरा भजन करो सज्जनों। जिस शरीर की महिमा है वो शरीर की महिमा नहीं है, शरीर के उपयोग की महिमा है। इसका सदुपयोग किया जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए, इतनी बड़ी महिमा। ये शरीर की नहीं है, उसी उपयोग की है। और उपयोग के लिए भगवान ने विवेक दिया है, पशु पक्षियों को भी विवेक दिया, खाद्य पदार्थ खाएंगे अखाद्य नहीं खाएंगे, इतना भी तो पशु पक्षियों को ही है, पर मनुष्यों को विशेष विवेक दिया है। इस वास्ते लहर आती है, परमात्मा प्राप्ति करें, भजन करें, सत्संग करें, ये लहर आ रही है, ये विवेक है भीतर। आदर नहीं करते, करते सत्संग बातें करते बात यही करते है। एक पुस्तक पढ़ा, बड़ा आश्चर्य आया कि श्रवण तो करते हैं शास्त्र का और मनन करते हैं विषयों का, और निरीक्षण करते हैं रुपयों का, चौथी भूमिका क्या है? साक्षात्कार होता है दुख का। चार भूमिका है, श्रवण तो शास्त्र का करते हैं, या तो ठीक है श्रवण करते हैं, सुनता है, श्रवणकार तो और है, परंतु श्रवण तो शास्त्र का करते हैं, अब मनन विषयों का करते हैं। निर्ध्यासन ठीक ठाक रूपया वैसे रूपया, ये निर्ध्यासन है। और इसमें चौथी भूमिका साक्षात्कार होता है दुखों का, नरकों का, चौरासी लाख पूरी का। इस व्यापार होती है दिशा हो गई भाई, ठीक है। नहीं कहते हैं राता रात एक जन सरकार है, एक जन सरकार। तो श्रवण तो करते हैं, परंतु आगे मनन किसका है? विषयों का, उसका चिंतन हो रहा है। निर्ध्यासन ध्यान समाधि लगती है रुपयों पर, ये आना चाहिए किसी तरह से ही रुपया हो जाए, रुपया है रुपया है। फिर साक्षात्कार दुख का हुआ, और क्या हुआ? महान दुख ही दुख मिलेगा। तो इतिहास ऐसा नहीं कि रुपयों को शरीर को देकर व्यस्त बोलेकर भाग जाए, भाग किया जाए, मर जाओ तो भी छूटेगा नहीं। मर जाएगा मनुष्य, मर जाता है, शरीर को छोड़ देता है, शरीर को लोग जला देते हैं, हड्डियों के कोयला हो जाते हैं, उन कोयलों को भी गंगा जी में रखते हैं तो गति हो जाती है, संबंध बढ़ने पर भी चलने पर कोयला होने पर भी संबंध नहीं टूटता, और जीते हुए संबंध तोड़ते तो राजा बने विदेह हो गए, देह होते विदेह हो गए। आप छोड़ दो तो संबंध टूट जाएगा, और आप जुड़े हुए रखो तो मरने पर भी कोयला होने पर भी संबंध रहेगा, तभी तो गंगा जी में गालने से कल्याण होता है, तो कैसे होगा? तो भाई बहन ये विचार करो, अंत ही तो ये तजेंगे पामर तो न तजे अब ही ते, मन पसीते हो प्राणी अवसर भी थे, अंत ही तो ये सब छोड़ दे, सब छोड़ देंगे उठा, जैसे ऊ को चूस करके फेंक देते, ऐसे आपके धन सुख आदर आदर अपने पदर कोई है तो उसको चूस चूस कर फेंक दे। अपना कोई नहीं है संसार में, अपने तो एक ठाकुर जी है, जिसके हंस आप लोग है यार सब है। मेरे तो गिर रहे गोपाल मभी वर्षो जीव लोके जीव भूत सदातना ईश्वर अर्ष जीव अविनाश, वो हमारा है, उसकी साई हमारे है नहीं। धोखा होगा सब जरूर धोखा होगा, आज भजन ध्यान सत्संग करने के लिए समय नहीं मिलता है कि कहाँ समय हमारे को है नहीं, इतने लगे रहते रात दिन महीनों और वर्षों तक लगे रहते हैं। थोड़ा सा होश होगा वो तो अंत समय में कहे हाय मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ नहीं किया कि खाते में खतेगा, ये कुछ नहीं क्या काम आवागी, इतने मुक्त पकड़ दिया, इतने मकान बना दिया, इधर छोरा छोरी का संबंध कर दिया, इतने इतने लड़ाई कर ली, ये काम आवेगा, ये कुछ नहीं किया। जिसे अगर ये भगत नहीं मिलता है वो कुछ नहीं, कुछ नहीं किया, अभी भगत नहीं मिलता है पर खता जाएगा कुछ नहीं किया। यार भजन ध्यान किया सत्संग किया भगवान में मन लगाया उतनी चीज की है, वो साथ में चलने की पूंजी है। तो सच लो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बड़ा मौका सुंदर आया है। मनुष्य शरीर है ये उत्तराखंड है, भागीरथ जी का गंगा जी का किनारा है, बड़ी तपोभूमि है। पहले जितने राजा महाराजा सेठ बड़े बड़े धनी होते थे तो अंत समय में चलो भाई अब बूढ़े हो गए चलो भजन करेंगे, वो तपोभूमि है ये, उसमें आ गए हो, शेर जी लाकर बैठा दिया महाराज। तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, जैसे लड़की होती है वो सब छोड़ करके पति के पीछे चली जाती है, वहां होकर कुटुंब में पदार्थों में घर में समझ जाती है, अरे भाई तेने सब छोड़ा एक पति के लिए तो दूसरा अभी ये भी छोड़ दे, जैसे समुद्र से तिर कर किनारे आकर डूब जाए, उसमें ममता कर कुछ डूब जाती है। तो तिर कर आए ऐसे ही आप लोग आए, तिर कर आ गए बेचारे आ गए तो किनारे आए डूब मत भाई, अब तो भगवान में लग जाओ। मेरे तो गिरधर गोपाल सदा कोई अपना कोरे भगवान है, नारायण नारायण नारायण नारायण।